працуюць на рынках, Яўген не бачыць. На думку Яўгена, каб пазбегнуць беспрацоўя сярод прадпрымальнікаў, ураду трэба тэрмінова вярнуць ранейшыя ўмовы закупу тавараў у Расіі. Калі калёна рушыла, Яўген узяў сцяжок з надпісам «Перспектыва» і далучыўся да акцыі. Падыходжу да жанчын з такімі ж самымі сцяжкамі. Дзеля чаго вы выйшлі на акцыю? Прадпрымальніца Ганна, стужка 2. Чтобы у нас была работа, уверенность в завтрашнім дні, в будущем наших дзяцей. Вы год тому удзельнічалі ў акцыі? Конечно. Які вынік быў і на што вы зараз глядзіце? Далі нам слабінку маленькую, паработаць еще год. Ну а сейчас наша работа под вопросом большим. Хотелось бы, чтоб была стабільнасць, самое главное. А вот што кажа прадпрымальніца Алла Сакалова. Чтоб не мучылі каждый год переменами і новымі законамі. Ставілі хаця бы ВОЗ па НДС. Мы же очень честно все оплачиваем. И хотим хаця бы работать, как привыкли, по НДС. А где вы працуеце? В Ждановіч. И что, с этим новым правилом вы не сможете працевать? Нет, не сможем. Мелкие предприниматели не смогут. Як мінчукі ставяцца да акцій прадпрымальнікаў? Каля Акадэміі навук некаторым мінакам даводзілася з цяжкасцямі прабірацца праз натоўп, які бліжэй да пачатку акцыі ўсё густеў. Аднак ад мінакоў я не пачуў ніводнага наракання. Я их поддерживаю, конечно, потому что у меня есть знакомые, которые тоже занимаются индивидуальным предпринимательством, и им сейчас тяжело в этом плане, поэтому да, я их поддерживаю. Я против сноса киосков, против вообще вот этих сейчас реформ, происходит, и, конечно, против кризиса. Такой закон как бы не очень объективен, что можно нанимать только своих родственников. То есть здесь я считаю, что они, в принципе, имеют право, ну, как бы возражать против этого. Правильно, правильно отстаивают, молодцы. Чтобы только не мешали движению и на здоровье. Редко товар покупаю на рынке, но, в общем-то, люди этих поддерживают, потому что им тоже нужно кормить свои семьи. Они не такие богатые. Сейчас вот этот товар у них весь пропал. Мне просто жалко их, чисто по-человечески. Жыхары Менску выказвалі свае стаўленне да сённяшняй акцыі прадпрымальнікаў. Тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў мы працягнем праз хвіліну. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Ці будзе мець плён сённяшні марш індывідуальных прадпрымальнікаў на Бангалор? Ці звернуць увагу адказныя дзяржаўныя чыноўнікі на праблемы прадстаўнікоў малога бізнесу? Адказы на гэтае пытанне шукаў наш карэспандэнт Ігар Карней. Прадпрымальнікі заяўляюць, працаваць ва ўмовах, падрыхтаваных для іх міністэрствам эканомікі, немагчыма. Ад 1 студзеня 2009 году прадукцыя, якая набываецца за мяжой, павінна праходзіць па афіцыйных дакументах з сертыфікацыяй, выплатай мытных збораў і падатку на дададзеную вартасць, а таксама суправаджацца поўнай бухгалтарскай дакументацыяй на тавар. Да таго ж, навацыям папярэднічалі іншыя абмежавальныя захады. Ад 1 студзеня 2008 году індывідуальныя прадпрымальнікі не могуць мець найманых работнікаў, акрамя блізкіх сваякоў. Падчас папераджальнага страйку 10 снежня у сродках масавай інфармацыі было распаўсюджанае выказванне намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, які заявіў: «Ведамства мае намер хадайнічаць перад Саветам міністраў, каб адтэрмінаваць да 1 студзеня 2010 году палажэнне, якое абурыла прадпрымальнікаў». Аднак лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка напярэдадні сённяшняй акцыі заклікаў калегаў стрымана ставіцца да гэтай інфармацыі. Сёння ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Андрэй Тур пацвердзіў, што ягоныя словы грамадскасць крыху не так зразумела. Для пачатку цікаўлюся, як ён сам ставіцца да маршу прадпрымальнікаў. Ну, они получили разрешение, если нечем другим заниматься в этот период времени, пусть ходят. Это инициатива и до Совета министров. Ясности не мэтом? Средства массовой информации вас неправильно информировали, потому что, так сказать, это был один из вариантов, а вариантов очень много. Поэтому все захотели написать только то, что они хотели услышать. По выніках сённяшняга маршу удзельнікі ўхвалілі резолюцию, якую маюць перадаць у органы улады. Сярод іншага, прадпрымальнікі рекомендовали створить державную комиссию з удзелам лідараў прадпрымальніцкіх рухаў, а таксама прызначыць упаўнаважанага ў справах прадпрымальнікаў пры прэзідэнце. Аднак, як кажа колішні міністр эканомікі Георгій Бадзей, насамрэч тое, чаго патрабуюць прадпрымальнікі, ўжо існуе. Такі інстытут амаль ёсць, Савет па развіццю прадпрымальніцтва пры прэзідэнце. Так яны што за пропоновали то, что уже давно есть. Ну, значит, зими никто не працует, коли не ведать. Уже другое питание. Ничего не могу сказать, я там не был, не ведаю, что они там. Меж тем, сегодня предпринимальники вырешили рекомендовать администрации президента разглядеть питание компетентности чиновников, отказных за знищение предпринимательства як клясы. При заховании этих умовов предпринимальники гарантуют уладам поддержку во умовах кризису. Мы не хочем конфронтации, але в іншым выпадку вся отказность будет лежать на ураде, подсумовал лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко. Дарэчы, на нашым сайце свабода.орг вы можаце не толькі прачытаць матэрыялы, прысвечаныя прадпрымальніцкім пратэстам, але і паглядзець фота і відэарэпартажы нашых карэспандэнтаў з менскіх вуліц. На сайце вы можаце таксама выказаць сваё меркаванне. Нагадаю таксама, што ў дзень і ўначы 7 дзён на тыдзень працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Слухав я вас, поважаные предпринимальники, и диву давался. Багато хто каже, что мы, мол, аполитичные, нам аби можно было робить. Так вот, что я вам скажу. Свобода экономичная не може існувати без свободы політичної. Это не я придумал. Звонки на свободу. Нам треба менять коней на переправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Ваши будунки на подзеи. Отказы на ваши пытания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Звонки на свободу слухайте хвилин праз 10-12, а зараз я нагадаю вам головные темы дня. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральны» амбасада Польшчы ў Беларусі і Польскі інстытут прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем нашу праграму эканамічнай тэмай. Кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Пра гэта піша расійская газета «Камерсант». Такім чынам «Газпром» збіраецца часткова кампенсаваць свае страты ў выніку сусветнага фінансавага крызісу. Тэму працягвае Владзімір Глот. У прэсавай службе расійскага канцэрну «Газпром» адмовіліся каментаваць інфармацыю пра кошты газу для Беларусі на 2009 год. Супрацоўніца прэсавай службы на званок «Свабоды» адказала так. Пока, Сергей Владимирович, у нас единственный официальный представитель, не комментирует эту ситуацию. Пока не комментируем. Как мне сказали, я вам так и говорю. У Менску таксама адзначаюць, што расійскі бок пакуль маўчыць. Такі адказ даў на пытанне пра пазіцыю Москвы 3 дні таму намеснік міністра эканомікі Беларусі Уладзіміра Дашкевіч. Ён спадзяецца, што купляць расійскі газ удасца не даражэй, як па 160 даляраў за 1000 кубоў. Нам очень важна, насколько мы з расіянамі дагаварімся по цэне на газ. Конечно, мы рассчитываем, что цена газа должна составить не более 160 долларов за 1000 кубических метров, но мы рассчитываем и на 140 долларов тоже. Специалист у галіне энерганосбіта Валентин Мацкевич найперш звертае увагу на принциповую змену того, як формується цена газу. На газ раней такая была практика, он залежал от сусветных коштов на нафту. І залежнасць была прамая. На сёння, я так разумею, «Газпром» тым чынам адышоў ад гэтай залежнасці, ўжо формула для Беларусі, вот у апошнім дагаворы, які быў падпісаны раней, залежыць ад сярэднееўрапейскіх коштаў. Спадар Мацкевіч канстатуе, што «Газпром» цяпер шукае усялякія магчымасці пазбегнуць вялікіх стратаў у наступным годзе. А яны, паводле прагнозу расійскіх аналітыкаў, могуць скласці да 20 мільярдаў даляраў. І таму, лічыць беларускі эксперт, «Газпром» будзе шукаць любую магчымасць павялічыць цэны. А для беларускай эканомікі гэта вельмі небяспечна, канстатуе Валентин Мацкевіч. Там практика, як ми ведаем, просто не падрыхтаваная. Хаця тэрмінаў было дастаткова, але настолькі жаданне ёсць у кіраўніцтва ісці такім чынам так павольна, каб гэта было незаўважна насельніцтва. Гэта зразумела, канешне, падабацца насельніцтву, казаць, якія мы добрыя, што, в прынцыпе, у нас выдатная новая эканоміка, новыя нейкія эканамічныя законы вынайшлі, якіх фактычна не існуе, а просто цапляцца за гэтыя маленькія кошты, трымаць гэтую датацыйнасць эканомікі, а ў прынцыпе гэта якраз і тая залежнасць ад усходняга суседа, якая, в прынцыпе, нас і з'яўляецца такой праблемай, яна застаецца надоўга наперад. Это было меркаванне спецыяліста ў галіне энерганосьбітаў Валянціна Мацкевіча. Да матэрыялу Владзіміра Глода я дадам яшчэ пару лічбаў. Сёлета ў першым квартале газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў за 1000 кубаметраў, пачынаючы ад 1 красавіка 128 даляраў. І вось як мяркуе або прагназуе расійская газета «Камерсант», ад у новым годзе гэты кошт можа падняцца да 240 даляраў. Вы слухайце «Радыё Свабоду». Сёння ў Менску ў кінатэатры «Цэнтральны» амбасада Польшчы ў Беларусі і Польскі інстытут прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Гэты фільм называецца адным з найбольш біяграфічных фільмаў польскага рэжысэра. Бацька Анджэя Вайды быў сярод расстраляных у Катыні. З працягам тэны Іна Студзінская. На вялікім экране ў Беларусі гэты фільм дэманструецца ўпершыню. Даследчык катынскай трагедыі, гісторык Ігар Кузняцоў кажа: "Адназначна можна утвердзіць, што 90% інфармацыі саадпавядае дзейсніцтве і працэнтаў 10 можа художественных якіх элементаў". Анджэй Вайда создавал этот фільм, во-первых, памяць і эмоцыі всіх погибших в Катыні. Он основан на дневниках польского офицера, где параллельные линии проводятся с немецкой и советской оккупацией. Сама фабула фильма довольно интересна, сюжет развязки в конце. Я думаю, что этот фильм должен каждый посмотреть. На загад Политбюро, подписанный 5 сакавіка 1940 года, супрацоўнікі НКВД расстраляли у Катыни 22 тысячи полонных войскоўцаў. Долгие годы советская пропаганда пераконвала, что катынское злачынство учиняли гитлеровцы. Только у 1990 годе Москва признала катынские забойствы. Кинокрытык Андрей Расінскі раіць паглядзець гэты фільм усім беларусам. Гэта выбітная стужка Анджэя Вайды і яе па загіблым у Катыні, фільм-помнік, фільм-плач, фільм пра гісторыю пра чалавечую годнасць і фільм пра чалавечую памяць. Безумоўна, карціна, якую варта глядзець, зробленая на найвышэйшым мастацкім узроўні, карціна пра нашу агульную гісторыю. У Катыні загінулі не толькі палякі, але і тысячы беларусаў, якія служылі ў польскім войску, перакананыя гісторыкі. Кандыдат гістарычных навук Ігар Кузняцоў кажа: "Людзі расстрэльных Катыні, па маім падсчётам, да 50% гэта этнічныя беларусы, выражаюцца ў Западнай Беларусі. Катыни были расстреляны основная масса тех, кто был депортирован на территории Беларуси. Поэтому мы можем говорить о том, что это не просто какой-то польский фильм о поляках. Это фильм и о беларусах, и о поляках, которые погибли в апреле-мае 1940 года. У вересня 2007 года президент Польши Лех Качинский адмыслово приезжал у Катынь, каб наведать мемориал и ушановать память ахвяру. Кероники Беларуси дагэтуль не наведывали мемориальный комплекс у Катыни, які местится зусім близко от беларускай мяжи. Выбітны польскі рэжысэр Анджэй Вайда, лаўрэат прэміі «Оскар», найвышэйшых узнагародаў Каннскага, Берлінскага, Гданьскага кінафестываляў. У фільме «Катынь» здымаюцца зоркі польскага кіно, а таксама расійскі актор Сергей Гармаш, які выканаў ролю афіцэра НКВД. Фільм вылучаны на прэмію «Оскар». Стужка атрымала ўжо алмазны квіток узнагарода таварыства «Польскае кіно», «Арла» узнагарода за найлепшы польскі фільм, прыз глядацкіх сімпатыяў на міжнародным кінафестывалі ў Вашынгтоне, бурштынавых і Львоў за найлепшую рэжысуру. Сёння ў менскім кінатэатры «Цэнтральны» беларуская прэм'ера фільму Анджэя Вайды «Катынь». А зараз на нашых хвалях форум свабоды. Рэакцыі інтэрнаўтаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соўсь і Алексей Знаткевіч. Сёння ў Мінску прайшла дазволеная ўладамі акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць ініцыяваных урадам новых умоваў іх працы з новага году. Паводле актывістаў аб'яднання «Перспектыва», патрабаванні прадпрымальнікаў носяць выключна эканамічны характар. Наведнік нашага сайту спадар Навіцкі пакінуў такі каментар. Наконт заявы Шумчынкі, дастаткова аднаго неасцярожнага руху і тады сотні і тысячы прадпрымальнікаў, якія ўпершыню выйшлі на вуліцу пад эканамічнымі лозунгамі, больш ніколі не выйдуць ні на якія шэсці і мітынгі, канец цытаты. Менавіта дзякуючы падтрымцы Федерацыя апазіцыйных партыяў мы дабіліся шмат якіх вынікаў. Было гэта нават без страйкаў, шэрагі якіх, калі б не апазіцыя, увогуле прайшлі б незаўважанымі. Злачынны дыктатарскі рэжым вельмі баіцца салідарнасці, бо без салідарнасці яго не перамагчы нікому, сілы занадта няроўныя. Прадпрымальніцкаму жа кіраўніцтву чамусьці здаецца, ці так ужо абяцана, што яны здолеюць выжыць менавіта ўхіліўшыся ад барацьбы. У практычнасці прадпрымальнікам ніколі нельга было адмовіць, на тым стаяць. Напярэдадні акцыі ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да рэспубліканскага маршу прадпрымальнікаў. На гэтую інфармацыю на нашым сайце прыйшоў такі водгук. Лукашэнка не хоча, каб у Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі мелі магчымасць вольна працаваць. Яму патрэбныя рабы. Вольны працаўнік яго вораг, якога трэба знішчыць. Зрабіце высновы спадарства, новыя выбары, новы прэзідэнт Зянон Пазняк. Будзеце мець права на вольную працу. Кацярына з Менску. Гомель малайцы. Менску ёсць чаму павучыцца. Каб былі ўсе лідары прадпрымальніцкага руху такімі ж, як Аляксандр Рубчэня, то ў індывідуальных прадпрымальнікаў не было б столькі праблемаў. Наведнікі сайту «Свабоды» адгукаюцца і на сюжэты, звязаныя з наступствамі фінансавага крызісу ў Беларусі. Вось каментар спадара, які падпісаўся Юродзівы. Усё скончана. Пэўна ж, і галадамор не за гарамі. Наведнік ААА. Беларускі апакаліпсіс. Няўжо збаўца Лукашэнка не вратуе? Злы Вася з Менску. А я вельмі задаволены крызісам. Жыву пад лёзунгам Ульянова. Чым горш, тым лепш. Даволі лёгка з нармальнага чалавека зрабіць бальшавіка. Цяперашнія цэны на нерухомасць у мяне выклікаюць толькі нянавісць. Пераплюнулі Еўропу. Знізілася цана на нафту, пачаліся праблемы ў Расіі і ў нас. Мяне гэта вельмі радуе. Спадзяюся, што гэтай радасці хопіць гады на два, а тым часам цэны значна панізяцца. Жадаю ўсім вельмі жорсткага крызісу, асабліва тым, хто заняты ў сферы нерухомасці. У нядзелю ў Маскве улады разагналі марш нязгодных. Дзясяткі чалавек былі затрыманыя. Наведнік Віктар з Гомеля. Так, гэтае замочаць каго хочаш і дзе хочаш. Расійскай апазіцыі не пазаздросціш. Яна па-за законам. Улада стварыла дзве свае партыі, адна ва ўладзе, другая нібыта ў апазіцыі. Сапраўднай апазіцыі няма месца. Навошта разганяць мірны мітынг? Падар Пуцін. Паважайце правы чалавека. Генадзь з Менску. Па вялікім рахунку каментаваць кальку таго, што ўсталявана ў Беларусі, няма ахвоты, але тое, што ў Расіі пачалі вучыць палкамі і афіцэраў, не гаворачы ўжо аб генералах-адміралах, гэта ўжо ўражвае. Аляксандр Лукашэнка збіраецца 19 снежня выйсці на лёд на Хадынскім полі Масквы ў таварыскай гульні зборнай зорак свету і Газпрам-экспарту. У каманду зорак разам з Вячаславам Фяцісавым, Сергеем Макаравым, Ігарам Ларыёнавым увойдзе Аляксандр Лукашэнка. На гэту інфармацыю адгукнуўся наведнік нашага сайту, які назваўся Гулец. Будем спадзявацца, што дагуляецца. Это быў форум «Свабоды». Запрашаем вас далучацца да дыскусіяў на сайце «Свабода.орг». Чакаем вашых меркаванняў. А зараз в эфиры «Званкі на свабоду». Усебеларускі страйк прадпрымальнікаў, сусветны фінансавы крызіс, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на «Свабоду». Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Прадпрымальнікі з розных рэгіёнаў Беларусі правялі ў Менску шэсце і мітынг на знак пратэсту супраць ініцыяванай уладамі змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Выказванні на гэтую тэму. Слухаў я вас, паважаныя прадпрымальнікі, і дзіву даваўся. Багата хто кажа, што мы, мол, апалітычныя, нам абы можна было рабіць. Дык вось што я вам скажу. Свабода эканамічная не можа існаваць без свабоды палітычнай. Гэта не я прыдумаў. Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжает оттуда хоть на джипе, хоть на самолете. У нас хватает всего своего, вплоть до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование. Далей слухач задае пытанне. Скажыце, калі ласка, якая маладзёжная сіла на сённяшні дзень у стане падняць нацыю? Хіба хрысціянскія дэмакраты, ці яшчэ можа нехта? Дзе гэтыя рухі і пра што ўвогуле можна казаць? Гэта смешна і правакуе саму сябе, таму што бомзы адмываюць бабло, а вынікаў работы ніякай. Адказвае сябра аргкамітэту ў стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн. На маю думку, ёсць толькі адна сіла, которая можа памяняць сітуацыю, это сам беларускі народ. І няма нейкай канкрэтнай палітычнай сілы, якая можа сказаць, мы можам націснуць на ўладу, каб яна змянілася. Такой палітычнай сілы самой па сабе няма. Мне здаецца, што лепшы лек ад такога разачаравання – гэта проста нешта ўзяць і пачаць рабіць самому.